ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 32, अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिप्रष्टे च सनातने च ये वाई पुरा ब्रह्मण आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। एते श्रुति ते नृप एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वाई पुरा ब्रह्मण आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथन अनुसार है और वही सनातन सत्य है। इससे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तात्पर्य, पर्व्योम तक पहुंचने और इस प्रकार समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग है। या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सद्य युक्ति, या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि क्रम युक्ति। ये वेदों के कथनानुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि श्रिताः अथ सत्यमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते तथा ते चिराभिसंभवन्ति। दोनों बृहदारण्यक उपनिषद के वचन जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और आर्चलोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। यही वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थन करने वाले हैं और इनकी पुष्टि सुखदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है। जो जोर देकर यह कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम अधिकारी ब्रह्मा जी से किया। शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने व्यासदेव को, तब व्यासदेव ने शुकदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे चलता रहा। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है, चूंकि सत्य सनातन है, अतएव सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इससे न तो प्रखंड पांडित्य द्वारा समझा जा सकता है, न संसारी पंडितों की फैशन परस्त व्याख्याओं द्वारा। इसमें न कुछ जोड़ने को हो, इसमें न कुछ जोड़ने को है न घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य है। अंततः मनुष्यों को किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों के हेतु प्रमाण तुल्य है। सामान्य व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता है कि आकाश के परे क्या है या ब्रह्मांड के परे क्या है। इससे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह वे प्रमाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। भगवद गीता में भी चतुर्थ अध्याय में गीता को समझने की यही विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रमाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी, व्यर्थ ही होगी। आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रकार है, जैसे ब्रह्म सूत्रों का पहला सूत्र में कहा गया है। अथातो अर्थात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म का मतलब जो साधारण दृष्टि, साधारण इंद्रियों के परे है, जो हमारी स्थूल बुद्धि से परे है, जो सर्व सत्य त्रिकाल सत्य है, जो अचिंत्य है, जो सभी पदार्थों का मूल कारण है और आधार है, वो ब्रह्मा है, परम सत्य। तो उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए, नहीं तो जीवन का क्या उद्देश्य है? तो कुछ नहीं है उद्देश्य। पशु जैसे खन्न पिन्न सोन आहार निद्रा भाई मैथुन, और कुछ नहीं। तो जिज्ञासा करना चाहिए परम सत्य के बारे में। आजकल बहुत ऐसे अनुसंधान होते हैं अलग अलग विषय में, और आधुनिक विज्ञान से बहुत अभिज्ञात तत्वों अभी विज्ञात हो गए हैं, परंतु हमें अच्छी तरह नहीं मालूम या पूरी तरह नहीं मालूम वो सब कुछ जो विज्ञानी जन कहते हैं वो सही है कि नहीं। जैसे हम सब स्कूल में शिक्षा मिले कि इस भूमि क्या है और ग्लोब है भूगोल हम भूगोल बोलते हैं ग्लोब उसका मतलब क्या केवल सर्कुलर नहीं ग्लोबियल गोलक द अर्थ इज अ ग्लोब लेकिन और भी अनुसंधान हो रहा है जिससे कुछ विज्ञानी बोलते हैं तो वो सही नहीं है और ग्रेविटी हम सब सीखते हैं कि ग्रेविटी है परंतु प्रभुपाद इस भगवत तात्पर्य में लगता है कि ग्रेविटी वो तो नहीं है भगवान की आकर्षण शक्ति है वो तो ग्रेविटी नहीं है तो सब कुछ जो आधुनिक विज्ञानी कहते हैं उसमें हम क्या विश्वास कर सकते कि नहीं क्योंकि ना संघर्ष यस्य मतं न भिन्नम पुराण उक्ति है महाभारत की उक्ति युधिष्ठिर महाराज की उक्ति कि एक व्यक्ति ऋषि या मनीषी नहीं हो सकते यदि उसका मत दूसरा मनीषी से अलग नहीं हो भौतिक संसार में बड़ा पंडित होने के लिए तो आपका मत दूसरे पंडितों का मत से अलग होने चाहिए नहीं तो आपका मत में क्या दाम है यदि आप सब कुछ जो अन्य पंडितों भी कहते हैं तो आपका क्या विशेषता है कुछ नहीं तो ऐसे आधुनिक विज्ञान में भी जितने भी थियोरी हो और जितने भी प्रमाण हो तो कुछ विज्ञान उसमें कुछ विज्ञानी है जो उस मत को विरोध करते हैं तो ग्रेविटी भी नहीं है मून जाना वो बहुत संदिग्ध है बहुत से लोग अविश्वास करते हैं कि वो क्या नाम नील आर्मस्ट्रांग पहले मून गया चंद्रमा गया था तो प्रभुपाद का प्रश्न था तो गया है तो क्यों वापस नहीं जाते तो इतने सब बम फेंकते है इसराइल सीरिया में क्यों क्यों क्योंकि उधर तेल है आपका सनफ्लावर ऑयल ऐसे नहीं है तेल जैसे केरोसिन पेट्रोल डीजल तो लगते है तो चंद्रमा में भी बहुत है सोना भी है तो क्यों वहां नहीं जाते तो पाइपलाइन बनाओ चंद्रमा से भूमि ऑयल का पाइपलाइन नहीं जाते क्यों बहुत संदिग्ध है वहां गए है कि नहीं तो ऐसे ही सब कुछ जो ऐसे लोग कहते हैं हम विश्वास कर सकते हैं या अविश्वास कर सकते हैं क्योंकि हम निपुण नहीं है जो विज्ञानी है तो निपुण होने चाहिए एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ तो ऐसे लोग कहते हैं और हम जो साधारण लोग हैं आम आदमी है आम आदमी शब्द का दूसरा अर्थ हो गया है अरविंद केजरीवाल की कृपा से तो ऐसे हो मारुति का मतलब क्या गाड़ी नहीं एक्चुअली हनुमान है लेकिन अर्थ तो अलग हो गया है वो संजय गांधी की कृपा से वो मारुति का वो पूरा प्रतिष्ठाचार्य तो संजय गांधी था रेस्ट इन पीस वी डोंट नो वेयर ही इज लगते ऊपर नहीं गया सब पॉलिटिशियन की गति है तो क्या बोल रहा था, तो संजय गांधी आम आदमी था, तो हम तो एक्सपर्ट लोग की बात से हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन हम उसमें पूरी श्रद्धा नहीं रख सकते। तो ये सब जो विज्ञानी बोलते वो सब तो केवल इस भौतिक संसार के बारे में है। तो इस भौतिक संसार के बारे में यदि हम कोई ठीक धारणा नहीं मिल सकते किसी विषय में, तो कैसे हम आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक स्थिति के बारे में पूरा ज्ञान मिल सकते, कैसे हम समझ सकते। तो बहुत विज्ञानी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, आध्यात्मिक जगत कहाँ है, केवल लोग का मन में है, बोलते वो काल्पनिक है। वो उनकी कल्पना है। जो कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत और भगवान आत्मा ये सब काल्पनिक है, तो वो केवल उनकी कल्पना है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक आत्मा है, आध्यात्मिक भगवान है। तो ऐसे ही नास्तिक विज्ञानी कहते हैं, तो प्रमाण प्रमाण दे दो, हम भगवान को नहीं देखा, हम आत्मा को नहीं देखा। तो विज्ञान के अनुसार प्रमाण देना चाहिए। तो प्रमाण है, परंतु किसी भौतिक रीति से प्रमाण निष्कर्ष करना संभव नहीं है, क्योंकि ये विषय आध्यात्मिक है। यदि हम किसी तरल चीज का स्पेसिफिक डेंसिटी मापना चाहिए, तो उसलिए क्या वो इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर, थैंक यू, हाइड्रोमीटर, समवन रिमेम्बर्स फ्रॉम स्कूल। तो हाइड्रा तो रूलर लेने से हम कैसे उसका स्पेसिफिक डेंसिटी माप कर सकते, और यदि हम रात को नक्षत्रों आकाश में देखना चाहते हैं, तो माइक्रोस्कोप लेने से हम देखना देख सकेंगे क्या? तो इसलिए टेलीस्कोप लाना चाहिए। इसका मतलब है कि हर एक क्षेत्र में यथार्थ विधि से अनुसंधान करना चाहिए। तो ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में यथार्थ विधि है आध्यात्मिक, मुझको भगवान देखा, तो क्या तुम्हारे अंकों में शक्ति है भगवान को देखना, और भगवान को देख के भी पहचान कर सकते हो क्या? भगवान स्वयं इस धरती पर 5000 वर्षों के पहले स्वयं उपस्थित थे, परंतु उस समय भी नास्तिक गण तो उनका रूप का आकृति को देख के भी पहचान नहीं कर सकते कि ये भगवान है। तो ऐसे भी होते हैं कि किसी विषय में यदि कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो केवल देखने से ही कुछ समझ नहीं जाएगा। जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड में वो क्या बोलते है, वो एटम स्मैशर क्या बोलते है उसको, बहुत बड़ा टनल है, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, तो हम यदि वहां जाएंगे हम क्या समझ सकते क्या हो रहा है? हम क्या केवल एक बिल्डिंग देखेंगे, एक्चुअली बिल्डिंग नहीं है तो पाताल में है ना, तो क्या हो रहा है तो वो सब समझने के लिए तो बहुत शिक्षित होने चाहिए विज्ञान में, केवल विज्ञान में नहीं है उस विशेष विभाग में एटॉमिक फिजिक्स, और सब एटॉमिक फिजिसिस्ट भी वो सब समझ नहीं सकते, बहुत स्पेशलाइज्ड है। तो हम वहां जाके पूछे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम गॉड पार्टिकल को खोज रहे हैं, हम पार्टिकल के पार्टिकल के पार्टिकल के पार्टिकल ऐसे चीज देखने के लिए हम प्रयास करते हैं। एक दूसरी बात भी है कि यदि क्वांटम थ्योरी से विचार करेंगे तो पार्टिकल तो नहीं है हम देखना चाहते हैं। तो हम प्रमाण निष्कर्ष किया कि वो क्या बोलते हैं गॉड पार्टिकल बोसन हिग्स पार्टिकल, हम प्रमाण दिया है तो मुझको देखाओ प्रमाण, ये प्रमाण है तो देखो उस कंप्यूटर में क्या हो रहा है, हम देखेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम उसी वैज्ञानिक विभाग में वो प्रशिक्षण नहीं मिला, तो खाली देखने से सब कुछ नहीं समझाते, तो सीखना भी चाहिए। तो यदि मैं एक पक्षी देखता हूं लेकिन नहीं जानते वो पक्षी उसका नाम क्या है, स्पीशीज का क्या नाम है और उसका खाना क्या है, तो हम देखेंगे लेकिन जो उस विभाग में ऑर्निथोलॉजी पक्षी का विज्ञान जो ऑर्निथोलॉजी में निपुण नहीं है तो देखने से तो कुछ नहीं समझाएगा। तो देखना तो सब कुछ नहीं है, सुनना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, और सीखना किसे सीखना चाहिए जो पहले से निपुण है, जो विशेषज्ञ किसी विज्ञान में। तो भगवत तत्व विज्ञान वो सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञानी सर्वोत्तम बुद्धिमान लोग के लिए, और ऐसे कहना कि हम भगवान को नहीं देखा इसलिए हम विश्वास नहीं करते कि भगवान का अस्तित्व है, ये बड़े मूर्खों की बात है। क्या है ऐसे लोग तो यूनिवर्सिटी डिग्री मिलते नोबेल प्राइज मिलते और ऐसे साधारण लोग ऐसे लोग बहुत बड़े मानते ओ नोबेल प्राइज, लेकिन वो क्या है वो नोबेल क्या है, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का, पीस प्राइज, फिजिक्स, तो सब का नोबेल प्राइज होते मूर्खता में। नोबेल प्राइज का मतलब मूर्ख समाज में सबसे बड़ा क्योंकि सबकी धारणा है कि हम तो अपनी बुद्धि से अपना बल से हम बहुत कुछ समझ गए हैं, हम जगत को नियंत्रण से हमारी विद्या से पदार्थिक विद्या साइंस से, लेकिन कि सब मर जाएंगे और उसके बाद पुनरापि जननम पुनरापि मरणम कि पुनर्जन्म होगा कि उनका नास्तिक्य से तो यम यंत्रणा भोगना पड़ेगा, तो ये सब नहीं देखते और सोचते प्रगति हो रहे हैं साइंस से, हम समाज को उज्जवल बनाते बहुत सुंदर है समाज, कितने प्रगति हो गए हैं। तो पहले लोग तो बहुत कष्ट में रहते थे, आज का हम ऐसे एसी बिल्डिंग में रहते हैं ऐसे आराम होते, लेकिन आराम क्या आराम है? एसी बिल्डिंग में रहने के लिए तो आधुनिक शहरों में रहना पड़ेगा और बहुत मेहनत भी करना है पैसा कमाने के लिए, और एयर कंडीशनिंग, लेकिन एयर में प्रदूषण बहुत है, तो क्या प्रगति है? ये प्रगति केवल एक शब्द है, भौतिक प्रगति तो कोई प्रगति नहीं है। वास्तविक प्रगति है वो प्रगति जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से बच जाएंगे, और इस मामले में वैदिक सभ्यता घटित था। आजकल लोग का विचार है कि वो वैदिक सभ्यता वो पुराण काल में था, वो लोग तो आगे तो कुछ नहीं जानता, तो उस काल में टीवी नहीं था, बैटमैन सुपरमैन माइकल जैक्सन वो सब नहीं थे, तो आज हम बहुत प्रगत है। परंतु वैदिक संस्कृति में जीवन का केंद्र बिंदु या मुख्य विषय था इसको देखना। लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं देख सकते, तो ठीक है, हम अभी अनाधिकारी है हमारी वर्तमान स्थिति में, परंतु इसको देखो जो भगवान कहते हैं गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसको देखो कि इस भौतिक संसार में हम सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित रहते हैं, उसको देखो। भगवान जो कहते हैं हम स्थूल अंकों से देख सकते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है, हम जन्म मिलते कुछ दिन के बाद मृत्यु होते, बीच में बहुत प्रकार के कष्ट होते, हम रोगग्रस्त होते हैं, वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होते हैं, और इस प्रकार पूरा जीवन में संघर्ष होते हैं, और अलग अलग दैहिक मानसिक दुख होते हैं, और अंत में मृत्यु होते, लेकिन वो अंत तो अंत नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च, निश्चित है कि जो व्यक्ति जन्म मिला उसका मृत्यु होगा, और उसी प्रकार निश्चित है कि जिसका मरण हो गया उसका जन्म होगा। तो इस प्रकार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशायनम, तो इसको हम समझ सकते हैं। भगवान वो विषय वो बहुत उच्च है, हम पहले इसको विचार करो कि हम इस भयानक स्थिति में हैं, तो कैसे इससे हम मुक्त हो सकते हैं? तो वैदिक घोषणा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक हम केवल भौतिक विचार से सब कुछ देखते हैं तब तक हमें इस भौतिक स्थिति में रहना पड़ेगा, और जब हम ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछते हैं तब तक हमारा आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश होता है। तो इस प्रकार पूछना चाहिए, यदि हम थोड़ा धीर होते ठंडा बुद्धि से यदि हम विचार करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि परम सत्य है इस भौतिक संसार का मूल कारण है, इस संसार का उद्देश्य है, तो वो क्या है? वो परम सत्य जिसका नाम है ब्रह्मा है, उसके बारे में पूछना चाहिए, और उत्तर हम मिलेंगे इस श्रीमद् भागवत में। अलग अलग मुनि ऋषि अलग अलग मत कहते हैं परम सत्य के बारे में, परंतु श्रेष्ठ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक सत्य, त्रिकाल सत्य ज्ञान हम मिलते हैं वेद शास्त्र में, विशेषकर इस श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत दो मुख्य शास्त्र है परम सत्य समझने के लिए, क्योंकि भगवद गीता है सब उपनिषदों अर्थात वेद का ज्ञान विभाग का उपसंहार है, सारांश है। और भगवद गीता भगवान जो स्वयं परम सत्य है उनका मुखश्री से निकाल आते हैं, तो इसलिए भगवद गीता श्रेष्ठ ज्ञान है परम सत्य परम ब्रह्म समझने के लिए, क्योंकि यदि भगवान स्वयं इनके बारे में हमको बताते हैं तो वो ज्ञान श्रेष्ठ होगा। अलग अलग लोग अलग अलग मत बोल सकते हैं, तो मेरे मत में भगवान ऐसे है, नहीं नहीं भगवान वैसे है, सब भगवान है, कोई भगवान नहीं है, भगवान था लेकिन वो मर गया है, तो ऐसे बहुत मत है। परंतु गीता में भगवान स्वयं कहते हैं मैं ऐसे हूं, मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय हे अर्जुन मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सब वस्तुओं का पैदा था, मेरे से सब कुछ आते हैं। और अर्जुन भी स्वीकार किया परम ब्रह्म परम धाम, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म परम धाम है। और अर्जुन कहते वो केवल मेरा मत नहीं है, सब सिद्ध ऋषियों भी स्वीकार करते हैं, आहुस्थ ऋषय सर्वे देवार्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं शैव ब्रवीषि, जो आप अभी मुझको कहते हैं अर्जुन कृष्ण को बताए सब सिद्ध ऋषियों भी मानते व्यास सबसे प्रमाणिक ऋषि है, व्यास असित देवलो इत्यादि महान महान ऋषियों मानते कि कृष्ण परम सत्य है। तो हमें परम ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए, तो कहां से किन से हम यथार्थ उत्तर मिलेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत मत है। तो श्रेष्ठ मत है जो वेद शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि ये वेद शास्त्र कोई नवीन उत्पादन नहीं है, जो सत्य है सत्य था और सत्य होंगे त्रिकाल सत्य। आजकल एक थ्योरी हो सकते है साइंस में और कल नया कोर्स है वो थ्योरी का एडजस्ट हो जाएगा या पूरा निकाल हो जाएगा, परंतु जो सत्य है जो वास्तविक सत्य है वो बहुत बहुत पहले भी सत्य था और भविष्य काल में सदैव सत्य रहेगा। तो सत्य है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सब वस्तुओं की मूल स्रोत है, इनमें सब कुछ रहते हैं और सब कुछ इस भौतिक संसार का ध्वंस का समय सब कुछ इनमें प्रवेश करेगा। यथो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयत्यभि संविशन्ति तद् विजिज्ञास्व तद् ब्रह्मेति। तो परम सत्य है जन्माद्यस्य यतः, जिनसे सब कुछ आते है, जिनमें सब कुछ रहते है, जिनमें सब कुछ प्रवेश करेगा, उसके बारे में पूछना चाहिए। वो ब्रह्म है, वो परम सत्य है, वो परम सत्य कृष्ण है। इस वेद ज्ञान हम गुरु शिष्य परंपरा में से मिलते हैं। वो ज्ञान जो ब्रह्मा जी नारद को बताए, वो सृष्टि के कुछ समय के बाद, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी को बताए, वो ज्ञान जो कृष्ण अर्जुन को बताए, वो एक ही ज्ञान हम आज भोपाल में बैठ के मिल सकते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में से। इसलिए श्रील प्रभुपाद का गीता संस्करण का नाम है भगवद गीता यथारूप, क्योंकि ठीक जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, उसी प्रकार कुछ परिवर्तन नहीं करके, उसमें कुछ अपनी कल्पना नहीं डाल के, एकदम जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए वैसे श्रील प्रभुपाद सब व्याख्या करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की कथा में, श्रीमद् भागवत की कथा में, यदि कोई थोड़ी सी भी अपनी काल्पनिक बातें डालते हैं, या यदि उसको थोड़ा परिवर्तन करते हैं, समझौता करते हैं, तो वो एज इट इज यथारूप नहीं होगा, फिर वो अयथारूप हो जाएगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो अभी तक वेद शास्त्र सत्य है, क्योंकि वेद शास्त्र का विषय है परम सत्य, परंतु वो सत्य ज्ञान तो सत्य गुरु शिष्य परंपरा में ग्रहण करने चाहिए। यदि हम ऐसी परंपरा में प्राप्त करेंगे तो उससे हम पूरी आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी कि इस वैदिक ज्ञान सत्य ज्ञान है, इसको हम समझ सकते हैं कैसे, उसका प्रभाव से। जैसे साइंस में बहुत चीजों है जो हम प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते, जैसे वो एटॉमिक पार्टिकल प्रत्यक्ष से और माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते, लेकिन उसका प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि उसकी अस्तित्व है। तो इस प्रकार कि इस वैष्णव संप्रदाय में वो ज्ञान जो हम मिलते वो सत्य ज्ञान है, हम समझ सकते हैं उसका प्रभाव से। क्योंकि किसी व्यक्ति यदि इस ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में से ग्रहण करते, वो व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन होगा, पापी तापी ज्योतो छिलो हरि नामे उधारे लो, ये चैतन्य महाप्रभु की रीति है, दीनहीन पापी तापी जन का उद्धार करना हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। तो अभी तक चैतन्य महाप्रभु जो गीता भागवत का शिक्षण और हरि नाम जो हमको प्रदान किए हैं, तो अभी तक उसमें चैतन्य महाप्रभु की पूरी शक्ति है। यदि हम गुरु शिष्य परंपरा में से ग्रहण करते हैं, और यदि हम निष्कपट हृदय से ग्रहण करते हैं, तो हमें भी योग्य होने चाहिए। सब लोग तो योग्य नहीं है इस ज्ञान, इस भक्ति प्राप्त करने के लिए, सबका जन्मगत अधिकार होते हैं, परंतु अयोग्यता होते हैं यदि कोई इस वैदिक ज्ञान भौतिक स्वार्थ के लिए, भौतिक प्रतिष्ठा के लिए, या कोई भी दूसरा भौतिक उद्देश्य से ग्रहण करना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति तो शुद्ध उद्देश्य से परम सत्य के अनुसंधान करना चाहते हैं, और वो व्यक्ति यदि सद्गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में है वो सद्गुरु का आश्रय मिलते हैं, तो वो व्यक्ति तो पहले पापी तापी दीनहीन जो भी होता था, तो वो व्यक्ति तो इस ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और प्रमाण है कि श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में जिसमें कृष्ण के बारे में वैदिक शास्त्र के बारे में वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोग को भी इस वैदिक ज्ञान कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है इस ज्ञान ऐसे लोग को प्रदान किए थे। कैसे संभव है? क्योंकि वास्तव में किसी व्यक्ति भारतीय अभारतीय हिंदू अहिंदू कोई नहीं है, सब आत्मा है, और किसी भाग्य से किसी स्थिति में यदि एक व्यक्ति उत्साही है इस परम सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और यदि सही वक्ता सद्गुरु मिल सकते तो इस ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मिल सकते। तो ऐसे हम पहले उत्सुक होना चाहिए इस परम सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है। यदि मैं अमीर बन जाऊंगा तो बिरला टाटा हिंदुजा अंबानी जैसे उसमें क्या है, ऐसे लोग भी मर जाते हैं, ऐसे लोग बीमार होते हैं, ऐसे लोग चिंतित रहते हैं, तो क्या फायदा होता है ऐसे बड़ा होना। तो इस संसार में कुछ नहीं है, है जन्म मृत्यु जो व्याधि, तो उसके परे इस भौतिक स्थिति के परे आध्यात्मिक स्थिति है जिसके बारे में हम वेद शास्त्र से जानकारी मिलते है कि जैसे इस भौतिक जगत में सब कुछ असत अचित निरानंद है, अर्थात सब कुछ यहाँ पर अस्थाई है, यहाँ पर हम पूरा अज्ञान मूर्त में रहते हैं, और यहाँ पर आनंद जो आनंद का नाम में चलते है वो वास्तव में निरानंद, और वो बहुत तुच्छ सुख भौतिक सुख जो मिल जाते हैं उसके साथ एक बूंद का सुख के साथ एक पूरा सागर का दुख साथ में आता है। परंतु इस भौतिक संसार के परे सच्चित आनंदमय गोलोक धाम है, भगवान का धाम, जिसमें जन्म मृत्यु नहीं होते, जिसमें पूरा ज्ञान और पूरा आनंद होते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो इस सब ज्ञान हम मिलते गीता और श्रीमद् भागवत में, वो केवल थियोरेटिकल ऐसे ज्ञान नहीं है, पुस्तकी ज्ञान नहीं, पुस्तकी पुस्तक में है परंतु उसमें व्यवहारिक उपदेश भी है। तो कैसे हम नारद जैसे सुखदेव जैसे कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, हम नारद जैसे महान सुखदेव जैसे महान नहीं हो सकते, परंतु ये सब आचार्यों की कृपा से उनके चरण की सेवा करने से हम भी इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं, हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं, हम भी सच्चित आनंदमय सनातन चिन्मय पूरा आनंदमय अवस्था में रह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, क्योंकि वो कृष्ण परम सत्य है और हम भी सत्य है। हम आत्मा है, वो कि मैं आत्मा हूं वो सत्य है, कि मैं इस शरीर हूं वो सत्य नहीं है। तो मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्मा हूं, परंतु भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण सत्य, परम सत्य, परम ब्रह्म, और हम ब्रह्मा है, हम भी सत्य आत्मा है, परंतु हम बहुत छोटे हैं और भगवान महान है, इसलिए उनकी सेवा करना चाहिए। तो सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में। हम हमारे भक्तों भोपाल और आसपास नगरों ग्रामों में इस श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करते हैं। तो जो मिलते श्रीमद् भागवत तो लेने का समय शायद तो सब लोग नहीं जानते, तो कितना बड़ा धन मिला है। हम वो पुस्तक पुनर छपने के लिए हम पैसा लेते, कितना है एक सेट? 3,500, 6,000, सब चीज का दाम बढ़ता है, सब चीज 6,000 रुपया लगते। 2 साल में एक ग्लास चाय का दाम होगा 6,000, ऐसे हो जाते हैं ना। तो 6,000 रुपया, लेकिन रुपया से इसका दाम हम रुपया से हम नहीं बोल सकते, ये अनमोल धन है। इसको मिलने से आप कितना बड़ा अमीर बन जाएंगे, तो आप बड़ा धनी बन जाएंगे। आप यदि चाहते हो अंबाने से बड़ा अमीर होना, तो 6,000 रुपया में आप हो सकते श्रीमद् भागवत सेट लेने से। हरे कृष्ण। माइक विकल्प माइक हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। वो उत्तर है आपका प्रश्न क्या है? ओ चैतन्य महाप्रभु ने कहा साध्य साधन तत्व जय किच्छु सकौ हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकौ। प्रभाव से हम समझ सकते हैं कि स्टालिन तो हरि कीर्तन में नहीं नाचता था। प्रभाव है कि जो गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति पंथा ग्रहण करते हैं तो सब अनर्थ से भी मुक्त होते, और प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम, जो करते वो स्वयं अनुभव करते हैं, तो कितना आनंद मिल रहा था। जो हम जो भक्ति का प्राथमिक स्तर पर है और हमारे मन में अभी तक पूर्व संस्कारों से वो काम क्रोध क्रोध लोभ की कम से कम वो सबों की छाया है, तो हम स्वयं अनुभव करते हैं तो कितना आनंदमय है इस कृष्ण भक्ति। और वो आनंद तो कोई भौतिक आनंद नहीं है। एक प्रमाण श्रील प्रभुपाद देते थे कि हम बार बार हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जपते हैं। किसी भौतिक शब्द यदि हम बार बार कहते हैं तो हम तुरंत उब जाते। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण था, यदि हम बाबा कोका कोला कोका कोला कोका कोला कहेंगे तो एक बार भी बोलने से हम कुछ आनंद नहीं मिलते, और कोका कोला पीने से भी कुछ आनंद नहीं होते। लेकिन हम बार बार प्रतिदिन हम हरे कृष्ण कीर्तन कहते हैं, और उससे हम और जितने भी हम कहते हैं उतने से हम और भी आनंदित होते। तो यही प्रमाण है कि ये शब्द तो किसी भौतिक शब्द से पृथक है, और उससे हम परमार्थिक आनंद मिलते हैं। क्यों हम उत्साही है? बहुत सालों के बाद सुबह सुबह उठना, मंगल आरती जाना, देरी नहीं होना, उसमें क्या है? आध्यात्मिक आकर्षण है। तो नास्तिक लोग तो ये प्रमाण ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग तो सख्त नास्तिक है। मतेन कृष्णे परतस्वतो वामितो विभज्ये जगृहव्रतानां अदान्त गोभिः विशतान्तमिश्रम् पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानां। जैसे भक्तों संकल्प करते हैं कृष्ण भक्ति साधना जिससे वे भगवान का धाम जाएंगे, तो एक ही प्रकार नास्तिक गण संकल्प करते हैं तो मैं कभी भी कैसे भी ऐसे साधना नहीं करूंगा, तो नरक जाऊंगा, वो अच्छा है। तो भगवान का धाम जाने से नरक जाना अच्छा हो, क्योंकि नरक में हमारी स्वाधीनता होते है और हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास कर सकते। तो हम ऐसे ही कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो सख्त नास्तिक है तो यही बात ग्रहण नहीं करेंगे। तो जो लोग जो जिनका मन थोड़ा उदार है तो ये सब बात ग्रहण करेंगे, और ऐसे नास्तिकों के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके कान में हमें चिल्लाना है हरे कृष्णा, वो भाग जाएंगे, लेकिन सुनते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो जनता के लिए क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं बनाते। चैतन्य महाप्रभु आम आदमी के लिए चैतन्य महाप्रभु का उपाय है जनता के बीच हरि कीर्तन करना। तो पसंद या नापसंद तो सुनते, और सुनने से इच्छा नहीं करके भी उसका प्रभाव उनका हृदय में प्रवेश करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे महाराज ने हमें बताया कि आप अंबानी से भी धनी बन सकते हैं केवल 6000 रुपए में। बेस्ट डील, बेस्ट डील। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि जिनके पास जीवन भागवत नहीं है, जिनके पास भागवत नहीं है वो मूर्ख है। बहुत भक्तों के पास है नहीं, जिनके पास है हाथ उठाए। आधा, तो आधा भाग संत है और दूसरा भाग मूर्ख नहीं है यादि लंग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।